Ne diyor? Yıllardır soruyorum bu sorunu kendime, acaba bu dünyaya ben niye geldim şeklinde acı acı şarkı söylüyor. Her şeyden, Allah'tan, ahiretten habersiz şarkıcı. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime diyor. Ve bir cevap yok. Koskoca ilkokulda, koskoca ortaokulda, koskoca lisede, koskoca üniversitede bu Müslüman milletin çocuklarına niçin dünyaya geldiği anlatılamamıştır. Daha saklanabilir misiniz mescid? Daha muhafaza edebilir misiniz? Önüne geçebilir misiniz? Ahirete inanmıyor. Niçin dünyaya geldiğini öğretmemiştir? Hiçbir profesör öğretmemiştir. Hiçbir muallim öğretmemiştir. Ve zaten evde ana baba da öğretmemiştir. Bu çocuk ne hizmet almasın mamur olduktan sonra, ne hırsızlık etmesin, ne anarşist olmasın, ne komünist olmasın, bunun önüne geçecek hangi barajı, hangi seti yaptınız? Efendiler, öyle lakınan, kolayrayla, temelsiz, esassız, ölçüsüz, ayarsız, ahensiz bir sistemle internet istemezsiniz. Rasulullah'ın gösterdiği yapacaksınız. Allah'ın Rasulü nasıl öğrettiyse aynen öyle teslim edeceksiniz. Başka çare yok çünkü. Hayata niçin geldiğini aşılayacaksınız. Ve bütün müminlerin çocukları tereddütsüz bilecekler. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah bütün insanları ve cinleri kendisine ibadet etsinle yaratmıştır. Kanun-u ilahiyi, bu hırkatin sebebini, yaratılışın sırrını çerçeve gibi bütün çocuklara ve nesillere zayıf edeceksiniz. Başka çare yok. Evet. 7 yaşına geldiği zaman bu gayeler öğretilecek. Amenti aşılanacak. Ve ancak o yaşta, o çağda, o devirde ayak yaş isen eğilir döndüğü zamanda olacak. O zamanı getirdiniz mi zalim olursunuz, zalim. Siz zamanı getirdiniz. Hani saksıda bir çiçek vardır ya, saksıda bir çiçek. O suya ihtiyacı olduğu zaman, o zaman içinde suyu vereceksiniz. Suyu vereceksiniz. Yaprakları sararmaya, kurumaya, buruşmaya başladığı zaman suyu verirseniz hiçbir para etmez ve o saksıdaki çiçek kurur ve siz zahil olursunuz. Vaktinde suyu verilmezse sonradan başa çıkılmaz. Çocukların da 7 yaşına girdiği zaman camiyle tanışması lazım, cemaat ile tanışması lazım, namazın nasıl kılındığını bilmesi lazım, amentiyi bilmesi lazım. İlkokulda öğretmenlerin eline teslim etmeden evvel Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'a teslim edilmesi lazım. Teslim edilmesi lazım. Efendiler, sonra teryatların, fidanların hiçbir para etmediğini görüyoruz. Hiç unutmuyorum, iyi bildiğin temiz bir Müslüman arkadaşım beni bir nikaha götürdü. Nikah, evlenen kız ile oğlanın hem de üniversiteler okumuş, üniversite mezunu, ileri gelenlerden aydın maydın diyorlar ya şimdi, arasanız yüzünde ve yüreğinde zerre kadar aydınlık bulamazsınız ama isimleri alırlar üzerinde. Zerre kadar yüreklerinde ve yüzlerinde aydınlık bulamazsınız. Ama aydın adamlar neler oluyorlar? Münevverliğin de ne olduğunu anlatılmamıştır millete. Gittik. Benim usulüm ve metodum dairesi içinde dedim ki evlenen kız ile oğlan burada mı? Evet dediler. Vesile lüzum görmemişler. Bizzat kız ile oğlan orada. Dedim ki ayrı ayrı kız ile oğlan ile ayrı ayrı görüşmem lazım. Nikahlarını, dini nikahlarını kıymadan önce

Peki şimdi sırası gelmişken söylemeyelim mi yani? Söylemeyelim mi? Ve şimdi söylemenin sırası değil mi? Eğer bir insanın çocuğuna, yavrusuna niçin hayata geldiği anlatılmamışsa, bu alemlerin, kainatın, eşyanın, maddenin sahibinin Allah olduğu söylenmemişse, peygamber anlatılmamışsa ve evinde, yuvasında, annesinden, babasından öğretilmemişse, mekteplerde öğretilmemişse, bir çocuk memur olsa, amir olsa, en büyük makamlara geçse dahi Allah'ın evini tanımayacak ve namaz kılmayacaktır. Namaz kılmayı da ne olacak? Allah'ın elini tanımayı da ne olacak? Kur'an-ı Kerim bunlar için şöyle diyor. İlâ isesel en'âmi velhim edal. İşte namaz kılmayanlar, sahipleri olan, sahibi hakiki olan Allah'ın elini tanımayanlar, camiye gelmeyenler, cemaate katılmayanlar, cuma namazına katılmayanlar, vaaz-ı nasihat dinlemeyenler, makamları, rütbeleri, dereceleri, memuriyetleri ne olursa olsun, onlar aslanları, sahibini tanıyan hayvanlardan vallahi daha kötüdürler. Daha kötüdürler. Hayvan sahibini tanıyor, gayesine hizmet ediyor, el sahibine hiç getiriyor. Ama insana bakın ki, hayata niçin geldiği anlatılmamıştır. Devletin radyosunda ve televizyonunda saatlerce bir takım peşinden koşanlar, eğlence sahipleri, sarhoşlar, serkeşler, saygıcılar, şarkıcılar, şantezler, dansezler, deliler, Napolyon'un aşkı, yedi kocalı kadın anlatılmış ve öğretilmişse bir sefer Allah'tan ve Resulullah'tan, Mevlana'dan, Abdülkadir Ceylani'den bahsedilmemişti. Böyle nasıl olur mu? Bu nasıl istah olur mu efendiler? Mevlana'dan bir bahis teşkil ediyor musunuz? Mevlana'dan bütün dünyanın tanıdığı bir büyük Müslüman Türk milletinin dehasından bahsetmiyor televizyon. Ama İngiliz şarkıcısından, ama İtalyan melunundan, ama Fransız kafirinden gece gündüz bahsediyorlar. Mevlana ne diyor? Mevlana yeri gelmişken bir latife geçeyim. Mübarek Mevlana, kaddesallahu sırrahim aziz, diyor ki, ey insan, ey düşünen insan, sonbahar geldiği zaman, sonbahar geldiği zaman ağaçlara dikkat et. Ağaçlar sararmıştır yaprakları. Sararan yapraklar birer birer düşmüştür. Ağacın dibine toprağa sarılmıştır yapraklar. Nedir bu yapraklar diyor? Bu sararan ve ağacın dalından düşen yapraklar nedir, nedir? Buna bir mana vermiyor musun diyor. Sen vermiyorsan ben mana vereyim. Bu ağacın dalından dökülen yapraklar sana Allah'tan gelen birer mektuptur diyor. Mektup. Orada bir haber var. Orada bir mana var. Orada bir hakikat var. Ne diyor o yapraklar sana? Ey insan! Ben ağacımın dalından sen yere düştün. Şimdi yerdeyim. Bir takım hayvanlar benim üzerimden çiğniye çiğniye geçiyor. Sen de hayvan olma, beni çiğneme, al eline beni oku, beni yaprağından sarartıp yere düşüren, dalından düşüren Allah seni de bir gün önüne getir diyor. Her bir yaprak tanesi, her birisi bir mektup sana. Mevlana anlatıyor. Ne televizyonda Mevlana'nın bu sohbetini anlatmıyorsunuz? Neden radyoda Mevlana'nın mesnevisini öğretmiyorsunuz? Çünkü Mevlana'yı öğretirseniz bir millet dostluğu düşmanı tabi tanır, Moskova'yı tanır, Çin'i tanır, Amerika'yı tanır, kimseye taviz vermez, Allah'a kul olur diye korkuyorsunuz. Allah'a kul olmasını bilen hiç kimseye kul olmaz. Allah'a kul olmasını bilen Amerika'ya satılmaz, Moskova'ya satılmaz, kimseye satılmaz. Allah'a kul olmak lazım.

30 iki farzı olan paradan aşağı o küçük sureleri teker teker ezberlemeleri icat eder. Namaz kılacaklar çünkü. Öyle kuru kuruya, boşu boşuna, rastgele, bir takım fantaziyle, bir takım politik oyunlarla yakinen hiç kimse Müslüman olamaz. Bizzat öğretmek lazım. Sürekine girmek lazım. Ve bunun mühmetine, bunun meşakkatine katlanmak lazım. Düşünün ki, eğer öğretilmiş olsaydı, sokaklarda devlet sesilane bir şekilde kadınlar sürün diyeceklerdi. Meleklere inansalardı, amin kimi bilselerdi, bir yetince peydahlanmayacaktı. Düşünün ki, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselâ Efendimiz öyle buyuruyor. Bir Müslüman kadın sabahleyin, sabah olduğu zaman evinin bütün işlerini görecek, kocasının ve çocuklarının bütün hizmetlerini ifa ve icra edecek, evin erkeğine, kocasına itaat edecek, eğer kocası müsaade etmemişse, eğer kocası izin vermemişse, hiçbir komşuya güvenmeyecek, hiçbir komşuya güvenmeyecek. Kocasından izin almadan, kapıdan dışarıya bir adım atamayacak. Atarsa ne olur? Bak intikam sistemi geliyor. Resulullah buyuruyor ki, bir kadın kocasından izinsiz herhangi bir yere giderse, kocasının müsaade etmediği bir komşuya giderse, kocasının müsaade etmediği çarşıya giderse, evine dönünceye kadar, hatta terciya ila bintiha, evine dönünceye kadar bütün arş-ı âlânın melekleri, semâvâtin melekleri, yeryüzünün melekleri, vallahi o kadına lanet ederler diyor. Lanet ederler. Müslüman kadın bunu bilecek. Ve eğer İslam'ı bilseydi zaten bunu tatbik ederdi. Öteden öyle kadınlar görüyoruz ki zaman zaman da bizimle bazen soruyorlar. Hocam diyor, ben örtünmek istiyorum. Allah'ın emrettiği gibi tepeden fırnaya örtünmek istiyorum. Ama benim kocam falan bankada şeftir, memurdur, amirdir diyor. İlla da eteğini bir kapaklarından yukarıda düşecektir diyor. Ve benim elbiseni kısa dikmemi emrediyor diyor. Ve ben de öyle yapıyorum diyor. Hayır, eğer sen İslam'ı bilseydin, sana elbiseni, eteğini bir kapaklarından yukarıda düşecektir diyen o erkeğin, o kocanın yüzüne tükürürdün, emrini dinlemezdin. Böyle bir kocanın emrini dinlenmezdi. Asılmayı emreden, kısa elbiseyi emreden, Allah'ın emrettiği kıyafetin dışında bir kıyafet emreden bir erkeği ve kocayı Müslüman kadın dinlenmeyecek, Allah'ı dinleyecekti. Namaz kılmayacaksın diyorsa o erkeği dinlenmeyecektir. Benim arkadaşlarımla tokalaşacaksın, benim erkek arkadaşlarımla şakalaşacaksın diyorsa bu delisi, bu adamı, karısı dinlemeyecektir. Dinlemeyecektir, kabul etmeyecektir. Öyle tokalaşacaklara meydan vermeyecektir. Ben namusluyum, ben müstakim, ben Allah'ım, ben Resulullah'ın yolundayım. Ben Hazreti Fatıma-i Zehra'nın, ben Hadide-i Kübra'nın yolundayım, ben yokma olamam, ben sokaklara dinlemem diyecektir. Ama dinini bilmesi lazım ki söylesin. Ama İslam'ı bilmesi lazım ki söylesin. Bir hususdaki ahkam-ı ilahiyeyi bilmesi lazım ki söylesin. Öğretmiyorsunuz. Akşam sabah dünya ile meşgulsünüz. Akşam sabah senetlerle, sepetlerle, havalelerle, parayla, suyla meşgulsünüz. Hanımınıza, çocuklarınıza meşgul olmuyorsunuz. Mağazasıyla meşgul, tüccar adam ticaretiyle meşgul, siyasetçi adam siyasetiyle meşgul, ziraatçı ziraatıyla meşgul, herkes meşgul ama dünyasıyla meşgul, kimse hanımıyla, çocuklarıyla, Allah yolunda meşgul olmuyor.

rahat rahat okuyabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Kapıdan çıkarken isteğiniz, alınız, okuyunuz ve okutunuz. Cenab-ı Hak sizlere mükafatını bol bol verecektir inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayım. Bizi huzuruna kabul eyle. Ya Rabbi el açıp amin diyen, uzaktan yakından buraya kadar gelen herkes kırlarda, çayırlarda, çiçeklerde, sinenlerde, denizlerde, arabalarda keyfini, zevkini, sefasını siyerken Allah için şuralara kadar gelen şirin kardeşlerimi ve Rabbi cennetine ve cemaline malik eylese. İlahi her türlü kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, İçimizdeki komünistlerden, içimizdeki düşmanlardan bu milleti muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, her nefes kelime-i şehadet ki feryat ederek eskilebilir. Diyerek huzuruna bizi bir imanla kabul eyle ya Rabbi. İlahi bu camiye gelen kardeşlerimin, el açıp amin diyen kardeşlerimin camiden çıkmadan bütün günahlarını affeyle ya Rabbi. Çeşitli gayelerle, çeşitli maksatlarla bu caminin şerife gelen kardeşlerimi de ya Rabbi kulluğuna kabul eyle. İlahi ya Rabbi, şurada bir araya getirdiğin gibi mahzen günü, dünyamızı şefaat-ı Mustafa'ya mezhalle ya! Hasta olup da buralara kadar gelemeyen ehl-i İslam'ın hastalarına şifa, dost olanlarına deva, dost olanlarına edalar nasip eyle ya! İlahi ya Rabbi, alem-i İslam'a şuur ve izan, Kur'an ve iman nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala El-Fatiha.